أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Kıyamet alametleri, kıyametin yaklaştığını haber veren işaretlerdir. Küçük ve büyük olmak üzere alimler kıyamet alametlerini ikiye ayırmışlardır. Küçük kıyamet alametleri, bunlar büyük alametlerin yaklaştığına işaret eden alametlerdir. Yani kıyametin değil de büyük alametlerin yaklaştığına işaret eder. Büyük alametlere gelince bunlar artık kıyametin çokça yaklaştığına işaret eden büyük alametlerdir. Yani kıyamet kapıdadır, neredeyse geldi, gelecektir veya çok yakın olduğuna delildir. Şimdi alimler bunları bu şekilde ikiye ayırırlar. Bunu ikiye ayıracak elimizde bir delil yok. Fakat ne var? Konuyla ilgili bir hadisi şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sahabeler arasında bir konuşma geçer. Allah Resulü bu konuşmaya vakıf olur. Sahabe konuşurken Allah Resulü yanlarına gelir. Ve derler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ne hakkında konuşuyorsunuz der. Kıyameti konuşuyoruz derler. Der ki siz 10 tane alamet görmedikçe, yani 10 tane işaret görmedikçe kıyamet kopmaz derler. Ve arkasından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerini söyler. Dumanın çıkması der, Deccal'in gelmesi, Dabbetül Arz, yani bir yer hayvanıdır, bu hayvan çıkacaktır. Güneşin batıdan doğmasıdır der. İsa aleyhisselamın inmesidir der. Ye'cüc ve Me'cüc'ün çıkmasıdır der. Birisi doğuda, birisi batıda, birisi de Arap Yarımadası'nda olmak üzere üç büyük çöküntüden haber verir. Sonra da der Yemen'den çıkıp insanları bir meydanda toplayacak olan büyük ateştir der. Bu rivayet Müslim'in sahihinde gelmiştir. Şimdi bunlara alimler büyük alametler derler. Yani bunlar artık kıyametin çokça yaklaştığını gösteren büyük işaretlerdir. Zaten insanları bir meydana toplayacak olan ateşle birlikte kıyamet insanların en şerleri üzerine kopacaktır. Tabii kıyamet... Neden kıyamet alametlerini işliyoruz? Neden bunları biz muttali olup bunları okuyoruz? Çünkü bunları okuyan kişi, bunları gören kişi, yani bu tür Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği bu tür alametleri duyan kişi, kitaplarda okuyan kişi, bunların gün ve gün gerçekleştiğini, tahakkuk ettiğini gördüğü zaman ne yapıyor? Allah'tan korkusu daha fazla artıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğe dair verdiği haberlerin gerçekleştiğini gören mümin, Müslüman insan, Peygamberimizin doğruluğunun, Peygamberimizin doğru söylediğini tasdik ediyor ve bu dine olan inancı ve bu dine olan imanı daha fazla artıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan 1400 sene önce haber verdiği şeyler bir bir gerçekleştirmekte ve o da bunları görüp müşahede etmekte. Şimdi 10 tane alamet var bu Müslim hadisinde gelen hadise göre, rivayete göre bunlar Deccal'in çıkması, İsa aleyhisselamın inmesi, tertip bu şekilde. Ye'cüc ve Me'cüc, üç büyük çöküntü yerin dibine geçirilme olacak. duman çıkacak. Duman çıkacak, daha sonra güneş batıdan doğacak. Tabi bu bazı cemaatlerin anlattığı gibi, yorumladığı gibi İslam'ın batıdan doğması değil. Güneş hakiki olarak battığı yerden doğacak. Zaten güneş battığı yerden doğduğu zaman artık Allah-u Teala yapılan tövbeyi kabul etmeyecek. Bundan sonra bir iman da kabul etmeyecek. Arkasından Dabbetül Arz çıkacak. Yani bir yer hayvanı çıkacak. Bu insanları mümin ve kafir olarak ayıracak. Ve en son da insanları toplayan bir ateş ortaya çıkacak. Şimdi bu 10 tane alamete alimler büyük kıyamet alametleri demekteler. Çünkü bunlar artık kıyametin çokça yaklaştığını, kapıda olduğunu söyleyen neylerdir? İşaretlerdir. Bunların başında Mehdi Aleyhisselam gelir. Ki konumuz budur, bugünkü konumuz budur. Bunların başında Mehdi Aleyhisselam gelir. Bu büyük alametlerden önce ve bunlarla birlikte Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ortaya çıkması vardır. Burada bu büyük alametlerle ilgili son olarak bir şey daha söyleyelim Mehdi'ye geçmeden önce. Bu alametler başladığı zaman ard arda gelirler. Yani hadiste de geldiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Bu alametler der, ipte dizili inci taneleri gibidir. Eğer ip koparsa hepsi teker teker dökülür derler. Yani birbiri arkasından sırayla hemen bu alametler zuhur edecektir ve peş peşe gelecektir. Şimdi bu mukaddimeden, bu girişten sonra bizler Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasına gelebiliriz. Şimdi ahir zamanda, zamanın sonuna doğru Allah'ın onunla kendisiyle bu dini güçlendirdiği Ehl-i Beyt'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'inden birisi çıkar ve 7 sene idarede bulunur. Yeryüzü ondan önce nasıl zulüm ve haksızlık ile dolmuş ise ondan sonra da adaletle dolar. Ümmet, yani bu ümmet ondan önce görmediği bolluk ve bereketi onun zamanında görür. Yeryüzü ürününü çıkartır, gökyüzü yağmurunu yağdırır, mal sayılamayacak kadar çoğalır. Mehdi'nin, yani bu çıkacak olan insanın ismi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismidir. Ya Muhammed ya da Ahmet'tir. Babasının ismi de Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ismidir. Yani Abdullah'tır. Muhammed İbni Abdullah, yani Abdullah oğlu Muhammed'tir. Bu çıkacak kişinin ismi. Yahut Ahmet İbni Abdullah'tır. Yani Abdullah oğlu Ahmet'tir. Malumunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babasının ismi Abdullah'tır. Ve Peygamberimizin kızı olan Fatıma'nın soyundan gelir. Yani Hasan İbni Ali yoluyla gelir. Peygamberimizin torunu olan Hasan radıyallahu anhu'nun yolundan, onun soyundan gelir. İbni Kesir, büyük tarih yazarı, büyük tefsir yazarı İbni Kesir şöyle der. O Muhammed İbni Abdullah el-Alevi el-Fatimi el-Hasani radıyallahu anhu'dur. Şekli ise yani özellikleri ise alnı şakaklarına kadar açıktır. Yani şu yan taraflarında saç yoktur. Burnu biraz uzun ve kıvrıktır. Bunlar hadislerde gelmiştir. Şimdi ne kadar takip ediyorsunuz bilemiyorum. Fakat insanlar bu Mehdi Aleyhisselam'ın çıkması hususunda ya ifrattalar ya da tefrittiler. Yani ya bir takım insanlar Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını inkar ederler. Böyle birisi çıkmayacaktır derler. Ve bu konuda gelen hadis-i şeriflerin hepsini inkar ederler, kabul etmezler. Böyle bir taife var, böyle bir grup var. Bunu belki biz Türkiye'de gazetelerden, dergilerden, kitaplardan, televizyon kanallarından duyuyoruz, müşahede ediyoruz. Bir de buna karşın, yani bu bir aşırılık, daha doğrusu bu bir, biz buna tafrit diyoruz. Yani bir kusur var, bu husustaki gelen rivayetleri, hadisleri kabul etmeme var, inkar etme var. Bir de buna karşın aşırı bir şekilde mehdilik iddiası var. Yani birçok insan mesela kendi şeyhini, kendi hocasını, tarikattaki başı, lideri mesela mehdi olarak görebiliyor. Bunlar daha fazla tarikatlarda var. Ve biraz sonra onun da ona da işaret edeceğiz. Bu Şia'da, bugünkü bildiğimiz İran'daki Şia'da çok daha başka bir surette işlenmekte. İnsanlar çok daha acayip ve garip vazifeler vermekte bu Mehdi'ye. Dolayısıyla biz burada Kur'an ve sünnette, sahih sünnette geldiği kadarıyla, sahih rivayetlerle Mehdi Aleyhisselam'ın kim olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Ve buna mukabil Mehdi Aleyhisselam'ın hakkındaki şüphelere yer vereceğiz. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi bundan sonra Mehdi Aleyhisselam nereden çıkacaktır? Mehdi Aleyhisselam doğu tarafından çıkacaktır. Yani doğu tarafı tabi buraya göre de olsa, Orta Doğu'ya göre de olsa doğu tarafı Mekke'nin ve Medine'nin doğusu. Bu hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine'deyken söylenmiş hadisler. Medine'nin doğu tarafından çıkacaktır. Bakın Sevdan radıyallahu anhu'dan gelen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Der ki sizin hazineleriniz için 3 kişi savaşır. Hepsi de halife çocuğudur. Sonra onlardan hiçbirisi galip gelemez. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar çıkar. Sizi öyle bir öldürürler ki ondan önce hiçbir kavim sizi bu şekilde öldürmemiştir. Daha sonra hadisi rivayet eden Sevban der ki sonra bir şey söyledi ezberleyemedim. Ve daha sonra devam eder Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer siz onu görürseniz kar üstünde sürünseniz dahi ona tabi olun der. Şimdi bu hadis İbn-i Mace'de gelmiş ve Albani'nin sahih dediği bir hadis. Bakın İbn-i Kesir bu hadise binaen ne der? Der ki bu hadisteki hazinelerden kasıt Kabe'nin hazineleridir. Halife çocuklarından 3 kişi o hazineleri almak için birbirleriyle savaş yapacaklardır. Ve ahir zaman olunca yani zamanın sonu olunca doğu tarafından Mehdi çıkacaktır. Yoksa der o Şia'nın iddia ettiği gibi şimdi mevcut olup da karanlık bir mağarada kaybolup sonra ortaya çıkacak olan değildir. Onların bu görüşü boş ve saçmalıktır. Zira bu konuda Kur'an'da ve sünnette ne de akli olarak ne de güzel görünür hiçbir delil ve hiçbir kanıt yoktur der. Şimdi ehli sünnetin inancına göre Mehdi Aleyhisselam doğacaktır. İsmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismi gibi Muhammed'dir. Babasının adı da Abdullah'tır. Ama Şia'nın inancı bu şekilde değildir. Şia der ki Mehdi Hicri 260 küsür senelerinde doğmuştur. Yani bugün 1427-28 Hicri senesi. Onlar der ki bundan 250-60 sene önce doğmuştur. Bir takım siyasi haller onun çıkmasına mani olmuştur. Çıkmamıştır. Dolayısıyla çıkacağı günü bekliyordur derler. Yani nasıl halk arasında bizde Hızır Aleyhisselam'ın yaşadığı iddia ediliyor ise, öyle değil mi? Halka göre Hızır Aleyhisselam yaşıyor ve kimin ihtiyacı varsa, kimin zaruri bir durumu varsa gidiyor ona yardım ediyor diye böyle bir yanlış bir inanç var. Tabi bu doğru değil. Hızır Aleyhisselam bir peygamberdi. Musa Aleyhisselam ile aynı dönemde yaşamıştı ve daha sonra vefat etmişti ama bir takım insanlar daha fazla bu tarikatlar da var. Hızır Aleyhisselam'ın halen yaşadığını ve insanların yardımına koştuğunu söylerler ve buna inanırlar. Aynı Şiilerin Mehdi'nin şu an yaşadığına inandıkları gibi onlara göre yaşayan bu Mehdi ihtiyaç sahiplerinin, zaruret sahiplerinin zaruretlerine koşar ve onlara yardım eder. Böyle bir vazife bindirmişlerdir Şia Mehdi'ye ve bu Mehdi'nin, biraz bilgi verelim, bu Mehdi'nin iki şeyi olmuştur, dönemi olmuştur. İnsanlarla görüşüp, daha doğrusu bir kapı aracılığıyla insanlarla, kapıdan kasıt bab derler Arapçada, ona ulaşan, yalnız onunla görüşen bir insan vardır, buna kapı derler. O kapı aracılığıyla insanlar ona ulaşırlar, yani Mehdi'ye direkt olarak gidip görüşemiyorlar. Bir insanı aracı ediyorlar, o insana geliyorlar, isteklerini ve talep ve arzlarını ona bildiriyorlar, sunuyorlar. Bu kağıt üzerinde yazılı olarak oluyor. O Mehdi'ye takdim edip sunuyorlar ve o Mehdi de efendime söyleyeyim, eğer bu fetva ise, herhangi bir cevap verilecek bir soru ise mühürlü bir şekilde bunu geri gönderiyor ve bu şekilde insanlara sorularının cevaplarını bildiriyorlar. Bu şekilde ya 3 ya da 4 kapılık bir zaman dilimi içerisinde bu devam eder. Fakat tabii bu ne zaman olur biliyor musunuz? Bundan takribi olarak 1000 sene, 900 sene önce olur. Bu kapı olduklarını iddia eden insanlar aslında Mehdi ile falan görüşmemekteler. Görüşmemekte oldukları bilinen bir şey. Fakat yalan söylerler ve istismar ederler insanların birçok malını, birçok parasını alırlar. Bakarlar ki Şia bu iş bu şekilde gidecek, gitmesi imkanı yok, gitmesinin imkanı yok ve bu gaybetül sugra dedikleri küçük kaybolma dönemine bir son verirler. Artık bundan sonra Mehdi kimseyle görüşemez ve gaybetül kubra dedikleri büyük kaybolma dönemine girer. O günden bugüne kadar Mehdi'yi kimse görmemiştir ve Mehdi onlara göre, Şia'ya göre gizlenmektedir. Ta ki kendisine izin verilecek olan vakti bekleyene kadar gizlenmekte. Şimdi Mehdi'nin inancı bu. Onlara göre daha Mehdi ufakken, 6 aylıkken, kimi rivayetlere göre 2 yaşındayken bir mağaraya girmiştir. O mağarada hala çıkmalarını beklerler. O mağaranın başına askerler koyarlar, insanlar giderler. Çık ya Mevlana diyerek bağırırlar. Ondan sonra akşama da eli boş döner. Yani Şia'nın bakış açısı bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz. İbn Kesir'in bu hadis hakkındaki sözlerine doğu tarafından olan insanlarla desteklenecek. Yani Medine ve Mekke'ye göre doğu tarafındaki olan insanlar Mehdi'yi destekleyecekler. Onun otoritesini oluşturacak ve altyapısını kuracaklar. Bayrakları siyah renkli olacak. Çünkü siyah vakarlı bir renktir der İbn-i Kesir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayrağı da siyah renkliydi ve adına ikab denirdi der. Ve devam eder, ahir zamanda hakkında övgü ile bahsedilen, gelmesi beklenen Mehdi'nin asıl çıkış yeri doğu tarafı olacak. Ama bununla ilgili hadislerin de rivayet ettiği gibi kendisine Kabe'de beyat edilecektir. Evet, böyle bir beyat söz konusudur. Kabe'de insanlar, Müslümanlar toplanacak ve Mehdi'nin şeyi altına, otoritesi altına girecekler ve onun sözünden çıkmayacaklarına dair ona söz verecekler. Şimdi Mehdi'nin çıkacağına dair sayı hadisler vardır. Bunlardan birkaçını zikrettik biz. Bu hadislerin kiminde Mehdi'den direkt olarak bahsedilmiş, bazılarında ise ondan direkt olarak bahsedilmemiş, ismi de zikredilmemiş, fakat dolaylı yoldan bahsedilmiş. Bir takım sıfatlarından bahsedilmiş, bir takım yapacağı işlerden bahsedilmiş. Şimdi toparlayacak olursak, bakın bu anlattığımız konu çok hassas bir konu. Çünkü televizyonlardaki bir takım dini programlarda ya bu konuyu toptan reddeden insanlar var, öyle bir şey yoktur diyerek bunun bir takım işte Şii inancından bize geldiğini söyleyenler var. Diğer taraftan da şeyhlerine mehdilik görevi veren birçok tarikatlar var. Şimdi şöyle bir rakam söyleyecek olursak, Mehdi hakkında gelen tam 330 tane hadis var. 330 tane hadis var. Bu 330 hadisin kimi Allah Resulüne nispet edilmiş, kimi de sahabeye nispet edilmiş. Fakat bunların hepsi sahih ve sabit hadisler değil. Bunların 32 tanesi sahih rivayet. Bakın yüzde hemen hemen onu. 32 tanesi sahih, peygamberimizin söylediği sözler, alimler bunların sahih olduğunu söylüyor. 11'i de sahabeden gelen rivayet. Sahabeden nakledilmiş bunlar. Yani 32 tane hadis, 11 tane sahabeden gelen eser, toplam 43 tane elimizde rivayet var. Bunların 9 hadis, yani bunların içerisindeki 9 hadis Mehdi'den direkt olarak bahsetmekte, isminden bahsetmekte ve 6 eserde sahabeden gelen, 6 eserde Mehdi'den direkt olarak bahsetmekte. Geriye kalan rivayetlerde, hadislerde ise dolaylı olarak Mehdi'den bahsetmekte. Ve Mehdi hadislerini birçok İslam alimi sahih olduğunu ve bu hadislerin sabit olduğunu bizlere ifade etmişlerdir. Ebu Said'in el-Hudri'den gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ümmetimin son zamanlarında Mehdi çıkar, onun zamanında Allah bol yağmur yağdırır, bol ürün çıkartır, mal herkes arasında eşit olarak paylaştırılır, büyük baş hayvan çoğalır artar, ümmet güçlü olur, 7 veya 8 sene yaşarlar. Hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi Hakim Müstedre'inde rivayet etmiştir. Albani, Muhaddis Albani, Allah kendisine rahmet eylesin, bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Bakın Ali radıyallahu anhu şöyle der, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylemiştir, Mehdi bizden, yani Ehli Beyt'tendir, Allah onu bir gecede ıslah eder. Allah onu bir... Yani mesela bugün Erbakan Hoca hakkında böyle bir iddia var. Erzurum'da bir cemaat var, bir grup var. Bunlar Erbakan'ın Mehdi olduğu görüşündeler. Erbakan Hoca'nın Mehdi olduğu görüşündeler. Ve Tayyip Erdoğan'ın da Erbakan Hoca'dan ayrılarak efendime söyleyeyim işte yeni bir oluşum başlatmasını da bir fitne ve Mehdi'nin ordusundan kopan bir parça olarak vasfederler. Peki o zaman Erbakan Hoca, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ehli Beyt'inden miydi? Efendime söyleyeyim, Erbakan aynı zamanda hani Mehdi'nin çıkmasıyla birlikte ne çıkacaktır? Hemen arkasından Deccal çıkacaktır. Hemen arkasından İsa aleyhisselam inecektir, Deccal'i katledecektir. Bu büyük hadiseler, kıyametin yaklaştığına işaret eden bu büyük alametler hepsi aynı zamanda olur. O zaman İsa aleyhisselam nerede? O zaman Deccal nerede? Dolayısıyla bunlar bizdendir der Allah Resulü. Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gecede düzeltir, ıslah eder. Yani İbn-i Kesir şöyle der, Allah onun tövbesini kabul eder, onu muvaffak, başarılı kılar, ona ilham eder, irşad eder, eski halinden başka haline çevirir. Ebu Said'in el-Hudri'den gelen başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur, Mehdi bendendir, yani benim soyumdandır, alnı şakaklarına kadar açık, yani bu sağ ve sol tarafında saçı yok, burnu uzun ve kıvrık, yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıkla dolduğu gibi o geldikten sonra adaletle dolup taşar, 7 sene hükmeder. Yani kalma müddeti 7 senedir. Ve Allah Resulü'nden gelen başka bir hadiste Seleme radıyallahu anha şöyle buyurur, Mehdi benim soyumdandır, Fatıma'nın çocuklarındandır. Önemli bir hadis var. Cabir radıyallahu anhu'dan gelen önemli bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, İsa İbn-i Meryem iner, yani İsa aleyhisselam iner. Ki İsa aleyhisselam da bugünkü, özür dilerim, yarınki konumuz, bugün öğleden sonra Deccal'i alacağız. Şimdi bunları da inkar eden insanlara, Mehdi'yi inkar ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın inmesini inkar ediyorlar ve Deccal'in çıkmasını inkar eden insanlar var. Evet, maalesef bunları duyuyoruz ve görüyoruz. Şimdi hadise tekrar dönecek olursak, İsa İbni Meryem, yani İsa Aleyhisselam iner. O esnada Müslümanların emiri Mehdi'dir. Ve ona şöyle der. Mehdi İsa'ya şöyle, gel bize namaz kıldır. Demek ki buradan anladığımız kadarıyla İsa Aleyhisselam ile Mehdi aynı dönemde yaşayacak. Evet, gel bize namaz kıldır der Mehdi Aleyhisselam. İsa der ki Aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak onların bazısı bazılarına emir olur. Yani İsa Aleyhisselam Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Bu başka bir hadiste de bize anlatılmıştır. İsa İbni Meryem'in arkasında namaz kılacak olan kişi bizdendir der Allah Resulü. Yani benim soyumdandır. Bu hadisler hep sabit ve sahih hadisler. Yine başka bir Ebu Davud'da sahih olarak gelen bir hadiste, Ehl-i Beytim'den bir adam Arapların başına geçmedikçe bu dünya yok olmaz der Allah Resulü. Onun ismi benim ismime uyar. Bir başka rivayette, ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyar. Bu çok önemlidir. Çünkü bugün Şia'nın var olduğunu iddia ettiği Mehdi'nin dahi ismi bu hadislere uygunluk göstermez. Çünkü onların beklediği Mehdi'nin ismi ve hala yaşama, yani hayatta olduğunu iddia ettikleri Mehdi'nin ismi Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Yani ismi doğrudur, uyar, ama baba ismi Hasen'dir. Aslında baba ismi Abdullah olması gerekir. Bu şekilde bir tenakuz vardır. Şimdi bunlar bizim zikrettiğimiz bu 8 hadis-i şerif Mehdi'den direkt olarak bahseden hadisler. Bir de Buhari Müslim, biliyorsunuz Buhari Müslim ümmetin üzerinde ittifak ettiği ve Kur'an'dan sonra yeryüzündeki en sahih 2 hadis kitabı. Bakın, Kur'an'dan sonra yeryüzündeki 2 sahih hadis kitabı, bu kitapların muhakkak surette bizler tarafından evimizde yavaş yavaş okunması gerekir. Bu kitaplara okumaya başlayalım. Bu kitaplarda yorum yok. Bu kitaplarda beşerin sözü yok. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri. Sahih ve sabit hadisler. Sanki Allah Resulü karşınızda sizle konuşuyor, size bu hadisleri bildiriyor. Dolayısıyla bu kadar değeri olan, bu kadar önemli olan bu kitapların alınıp evde okunmaya başlanması gerekiyor. Şimdi Buhari ve Müslim'de ki rivayetler Mehdi Aleyhisselam'dan açıkça bahsetmeyen rivayetler, fakat işaretle bahseder. Bakın, Ebu Hureyre şöyle der, İsa İbni Meryem indiğinde imamınız sizden olunca haliniz nasıl olur der. Yani İsa İbni Meryem, İsa Aleyhisselam Şam'da inecektir, yeryüzüne inecektir gökyüzünden ve o anda Müslümanların başında Mehdi Aleyhisselam imam olarak olacaktır. Buna benzer rivayetler vardır Buhari ve Müslim'de. Onları ben geçiyorum. Şimdi bir takım insanlar şöyle diyorlar, Mehdi'nin geleceğini inkar eden insanlar şöyle diyorlar. Şimdi Buhari Müslim dedik ya, Kur'an'dan sonra yeryüzündeki en doğru, en sahih kitaplar dedik ya, işte bunu yanlış bir şekilde kullanarak bir takım Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine direkt olarak bu kitaplarda ismi geçmediğinden dolayı bir takım araştırmacılar diyorlar ki, bu Mehdi hakkında gelen hadisler sahih ve doğru değildir. Çünkü Buhari ve Müslim'de yer almamıştır diyorlar. Şimdi Buhari ve Müslim de doğru, Mehdi'nin ismi geçmez. Ama Mehdi'den dolaylı olarak bahsedilir. Yani onun yaptığı bir takım işler vardır. Bunlardan bahsedilir. İlla da isminin geçmesi gerekmez. Yani hadisin sahih olabilmesi için illa da Buhari'de olması gerekmez. Buhari'de gelir, fakat diğer, yani Buhari'de kapalı olarak gelir, fakat diğer rivayet, diğer hadis kitaplarında ismi açık olarak gelebilir. Bunda ters bir taraf yoktur. Çünkü bazı hadisler diğer bazılarını açıklarlar. Bir takım rivayetler diğer bir takım rivayetleri şerh ederler, tefsir ederler ve açıklarlar. Şimdi Yine başka bir konu var. O da Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında gelen hadislerin mutevatir olması. Mutevatir hadis nedir? Hadisin bize gelmesi bakımından hadis ikiye ayrılır. Hadis ikiye ayrılır. Ahad ve mutevatir olarak ikiye ayrılır. Mutevatir hadisi kısa olarak söyleyecek olursak, yalan söylemeleri ihtimali olmayacak sayıdaki çok insanın bir hadisin lafzı yahut manası hakkında birleşmesidir. Yalan söylemesi imkansız olacak çok sayıdaki insanın bir hadisin manası ve lafzı üzerine birleşmesidir. Dolayısıyla Mehdi hakkında gelen ne dedik? 330 tane rivayet var. Bunların sahih ve sabit olan sayısı hem sahabeden hem peygamberimizden gelen rivayetlerin toplam sayısı 40 küsur dedik. Şimdi bu kadar çok hadis, yani bunun bu hadisler özellikle sahih ve sabit hadisler. Dolayısıyla alimler birçok yerden gelen, birçok yoldan gelen bu hadislerin artık mütevatir derecesine ulaştığını söylerler. Mütevatir demek çok kuvvetli demek. Yani bunun artık yalan ve uydurma olmasına imkan yoktur demek. Dolayısıyla Mehdi'ye inanmamız gerekir çünkü konuyla ilgili gelen hadisler mütevatirdir. Bununla ilgili alimlerin sözleri vardır. Mesela Hafız Ebu'l-Hasan el-Adili şöyle der: Mehdi konusunda Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisler mütevatir olmuştur. Bunlar alimlerin sözleri. Ben bunları naklederek sizi sıkmak istemiyorum. Fakat son olarak şöyle söyleyelim. Şevkali'nin bir sözü var. Der ki, beklenen Mehdi konusunda gelen hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Bunlar hem sahihtir, hem hasendir, hem de zayıf olmayan hadislerdir. Ve bunlar mütevatir derecesine ulaşmıştır. Ve mütevatir olduğunu bütün usul kaideleri kabul etmektedir. Ve sahabeden de bu hususta rivayetler gelmiştir. Bunlar merfu hükmündedir. Zira bu konuda içtihat etmelerine imkan olmadığından Allah Resulü'nden duyduklarını söylemişlerdir. Yani Allah sahabeden gelen o sabit ve sahih rivayetler de merfu hükmündedir. Yani Allah Resulü söylemiş gibidir. Çünkü sahabe içtihat ederek Mehdi hakkında bir şey söylemeye imkanları yoktur. Çünkü mesele gaybi bir meseledir. Mesele gaybi bir meseledir. Ve bu hususta birçok alim kitap yazmıştır. Ve daha önce şunu söylememiz gerekir. Dört Sünen kitabında Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Ahmed İbn-i Hanbel'in müsnedinde, Bezzar'ın müsnedinde, Ebu Yala'nın müsnedinde, Haris İbn-i Ebi Usame'nin müsnedinde, Hakim'in müstedireğinde, İbn-i Ebi Şeybe'nin musannefinde, İbn-i Huzeyme'nin sahihinde Mehdi'ye dair hadisler rivayet edilmiştir. Ayrıyeten mustakil olarak kitap yazan alimler de vardır. Bunların isimlerini zikretmemize gerek yok. En az 10 tane alim Mehdi'nin hadislerini toplamıştır, bir araya getirmiştir. Şimdi Mehdi'nin ahir zamanda adil bir yönetici, adaletli bir önder olarak çıkacağına delalet eden rivayetleri biz burada bildirdik, sizlere anlattık. Ve ayrıca Mehdi hadislerinin mütevatir dereceye, yani çok kuvvetli bir seviyeye yükseldiğini açıklayan alimlerin sözlerinden bahsettik. Bu hususta basılan eserlerden de, yazılan kitaplardan da kısaca olarak sizlere bilgi verdik. Ama maalesef zamanın, yani şu son zamanlarımızda türeyen bir grup, ortaya çıkan bir grup Mehdi'nin gelmesini inkar ediyor. Onunla ilgili hadislerin çelişkili olduğunu ve Mehdi'nin sadece Şia'nın yani İran'daki Rafizilerin, Şia'nın uydurduğu bir efsane olduğu ve daha sonra Ehl-i Sünnet'in kitaplarına girdiğini iddia eden bir takım şeyler var, insanlar var. Bunlar tabii daha fazla modernistler, yani modern olarak şey yapan, düşüncede olan insanlar. Ama eski dönemlerde bunu inkar eden kim diye sorarsanız, tarihçi İbn Haldun Mehdi hadislerini zayıf olduğunu söylemiş ve bu hususta kendisi kaynak olmuş. Mehdi hadislerini bu sosyolog, bu tarihçi zayıf hükmünü vermiş bu hadislere. Ama bakın şöyle de diyor, çok azı hariç hepsi tenkit edilmekten kurtulamamış. Çok azı hariç diyor. Yani demek ki Mehdi hadisleri içerisinde sahih olanlar var. Bu adam bunları söylüyor, bu alim bunları söylüyor ve bu da bizim için yeter. Neden? Çünkü bir hadis dahi sabit olmuş olsa bu bizim için yani buna inanmaya yeter. Çünkü biz bununla mükellefiz. Konu hakkında illa onlarca, yüzlerce hadise ihtiyaç yoktur. Bir hadis dahi olsa bu konu hakkında bizim inanmamız için yeterli bir delildir. Şimdi bu kişi bu rivayetlerin zayıf olduğunu söylüyor. Aslında bir sosyologtur, bir tarihçidir bu adam. Bir hadisçi değildir. Ne kadar itimat edilir sözüne? Ne kadar kendisinden bu söz alınabilir? Çünkü mesela siz düşünün, dalınız olmayan bir konuda konuşuyorsunuz. Yani bir doktorluk hakkında kim konuşabilir? Mühendislik hakkında kim konuşabilir? Bu adamın alanı hadis değil. Alanı hadis olmadığı için işte hadislerin hepsi uydurmadır sözünü nasıl söyleyebilir? Dolayısıyla burada çok büyük bir yapılan yanlış vardır. Ama çok azı hariç demiştir. Dolayısıyla onu kaynak olarak, referans olarak alanlar da bu hususta yanlış yapmışlar. Onun ulaşmadığı inkara maalesef onlar ulaşmıştır. Şimdi eski dönemde kim var dedik? İbn-i Haldun var dedik. Yakın dönemimizde yani bundan 100 sene öncesi kadarıyla bir Reşit Rıza var. Muhammed Abduh var. Cemaleddin Afgani var. Bunlar Mısır'da yaşamış. Mutezili bunlar. Yani modernist. Bunlar aklani dediğimiz her şeye akılla bakan insanlar. Akılla bakıp akılla meselelere hüküm vermeye çalışıyorlar. Ama bunların içerisinde en iyi olanı Reşit Rıza'dır. Bu sünnidir, selefi bir alimdir. Ama maalesef bir takım yanlışlıkları, bir takım aşırılıkları vardır. Bunlardan bir tanesi de Mehdi Aleyhisselam hakkındaki sözüdür. Şimdi der ki, Mehdi Aleyhisselam hadislerinde çelişki vardır der. Yani birbiriyle zıtlaşır. Birçok insan bu hadisleri inkar etmektedir. Bunlar hakkındaki şüpheler çok açıktır. Bukhari Müslim kitaplarında Mehdi'ye dair hadislere yer vermemiştir. Ama bunun cevabını biraz önce verdik. Yine vereceğiz. İslam aleminde fitne ve fesadın kaynağıdır der bu adam. Mehdi'lik hadisesi. İslam aleminde fitne ve fesadın kaynağıdır der. Ve daha sonra bu hadislerin çelişkili olduğuna dair bir takım örnekler verir. Şia'daki Mehdi'likten bahseder. Sünnilerdeki Mehdi'likten bahseder. Ve bu şekilde kendine göre bir takım çelişkinin olduğunu anlatmaya çalışır. Tabii alimler kendisine bu hususta cevaplar vermişlerdir. Şimdi biz de yine bu cevapları tekrar edelim. Kısaca sizlere takdim edelim. 10 dakikamız kaldı. Mehdi Aleyhisselam hakkında gelen hadisler ya sahihtir ya hasen hadislerdir. Yani bunlar zayıf hadis değillerdir ve manevi mütevatir derecesine ulaşmış rivayet. Lafzi mütevatirdir, manevi mütevatir. Yani lafzi mütevatir o hadisten 10 taneden fazla rivayet edilirse aynı hadisten değişik kanallardan, değişik sahabelerden buna biz lafzi mütevatir diyoruz. Ama manen mütevatir olması da o mananın yani Mehdi'nin geleceğine dair Mehdi'nin zikredildiği hadisler 10 tane ayrı yoldan geldiği zaman biz buna manevi tevatür diyoruz. Ve bu satair alimlerin sözlerini biz size aktardık ve birçok hadis kitabında bunlar rivayet edilmiştir. Buhari Müslim rivayet etmemiştir diyor. Şart değildir. Yani Buhari Müslim'in dışındaki kitaplarda da sahih hadisler vardır. İlla hadisin sahih olması için Buhari rivayet edecek diye bir şart yoktur. Buhari Müslim'de gelen hadislerin hepsi sahih ve sabittir. Ama bunun dışındaki kitaplarda da sahih ve sabit hadisler vardır. Ve şöyle demiştir Reşit Rıza, İsrailiyatın da bu hususta etkisi vardır. Yani İsrailiyat kimdir? Ehli kitaptan rivayet edilen bir takım rivayetlerdir. Bunlar da İslam'a sokulmuş ve Şia gibi grupların da bu tür hadislerin ortaya çıkmasında rolü vardır der Reşit Rıza. Fakat hadis alimleri bunları incelemiştir. 330 tane hadis olduğunu söylerler alimler. Bunları kitaplarda toplamışlardır ve bunların içerisinden zayıf olanı, uydurma olanı çıkarmışlar, ayıklamışlar ve 30'dan fazla hadisin sahih ve sabit olduğunu bizlere bildirmişler. Ve bu şekilde bu muhaddislerin çalışmasıyla Allah-u Teala, Yüce Allah bu dini korumuştur. Sonra yani diyor ki birçok fitne fesada sebep olmuştur. Birçok kişi Mehdi olduğunu iddia etmiştir. Ama yani bunu inkar etmemize sebep olmaz ki. Çünkü Mehdi'nin vasıfları gelmiş hadislerde. Bu vasıflara uyan birisi çıktığı zaman ona inanacağız. Herkes onun arkasından gidecek. Ve aynı zamanda Şia'nın bu husustaki bir takım sözlerini nakleder. Şia arasında tabii bir tek Mehdi olduğunu söyleyen yoktur. Birçok kişi Mehdi olduğunu söyler. Bakın bu hurafe görüşüne karşın İbn-i Kayyım ne der? İbn-i Kayyım şöyle der. İmamiye Şiasına göre. İmamiye yani İsna Aşeriyedir. Bugünkü İran'da hakim olan hükümetin mezhebidir. İmamiye Şiasına göre Mehdi Hasan'ın değil Hüseyin'in evlatlarından çıkacak. Ama hadislere baktığımız zaman Mehdi Hüseyin'in değil Hasan'ın evlatlarından çıkacak. Ve onlara göre ismi Muhammed İbni Hasan el Askeri'dir. Gözlerden uzak, her yerde hazır. Musa Aleyhisselam'ın asasına sahip 500 sene, tabi kendi yaşadığı tarihten önceki tarihi söylüyor. 500 sene öncesine kadar Samarra'daki mağaraya girip ondan sonra kendisini gören kimse olmamış, kendisinden haber alınamamış, izine rastlamamış. İşte Şiiler her gün onu beklerler ve bundan dolayı mağaranın kapısında bir atla durup kendi yanlarına çıkması için ya Mevlana çık, ya Mevlana çık diye çağırırlar. Sonra perişan ve bitkin olarak geri dönerler. İşte onların durumu budur der. Ve bu sapık görüşleri yüzünden Ademoğlunun utancı, her akıllının alaya aldığı gülünç duruma düşmüştür der İbn-i Kayyım Şia'nın bu görüşü hakkında. Ben çok kısa kestim bu hususu. Bir de Mehdi'nin çıkacağını inkar edenlerin dayandıkları bir hadis var. İbn-i Mace'nin Sünen'inde gelen bu hadis zayıf bir hadis. Alimlerin görüşü böyle. Alvani de bu hadisin zayıf olduğunu söyler. Hadis şu. İsa İbn-i Meryem'den başka Mehdi yoktur. Yani bir Mehdi varsa o da İsa Aleyhisselam'dır. Hadisin anlamı bu. Dolayısıyla bu zayıf hadise insanlar itimat ederek, dayanarak maalesef yüzlerce o hadisi inkar ediyorlar ki 300 küsür hadis, bunların 30 küsürü sahih. Bu zayıf hadise dayanarak 30 tane mütevatir olmuş hadisi maalesef inkar edebiliyorlar. Cehaletleri bu şekilde bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Şimdi Mehdilik hakkında söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bunlar. Fakat Şia'nın bakalım Mehdi hakkındaki görüşleri nedir? Daha doğrusu Mehdi çıkınca ne yapacaktır? Şimdi onlara göre, bize göre yani Ehl-i Sünnet'e göre söyledik değil mi? Muhammed İbni Abdillah yahut Ahmet İbni Abdillah. Mehdi'nin ismi bu. Şia'ya göre ismi Muhammed İbni Hasan el-Askeri'dir. Siyasi durumlar doğduğu 256 senesinden beri gizlenmesini gerektirdi. 256 Hicri senesi. Bugün ise 1428 Hicri senesindeyiz. O zaman yani Mehdi bu zamandan beri, bu tarihten beri hayattadır ve sona doğru çıkacağı vakti beklemektedir. Peki ne zaman çıkacaktır? Bu göya Ali radıyallahu anh'a sorulmuştur. 6 gün demiştir, 6 ay demiştir, 6 sene demiştir. Fakat Şia bu tarihi, bu zamanı beklemiştir. Çıkmayınca bu sefer şu yalanı uydurmuşlardır. Zaman verenler yalan söylemiştir. Zaman verenler yalan söylemiştir hadisini Şia daha sonra uydurmuştur. Peki Mehdi'nin vazifesi ne olacak? Bakın çok iyi dinleyin. Şia'nın ehli sünnete bakış açısını buradan anlayacaksınız. Mehdi gönderilince, çıkınca Mekke ve Medine'deki mescitleri yıkacak. Yani Mescid-ül Haram'ı yıkacak, Mekke'deki ve Medine'deki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidini yıkacak, eski temelleri üzerinden tekrar bina edecek. Bu birinci vazifesi. Bununla beraber bakın, Ebu Bekir'in ve Ömer'in kabirlerine gidecek, kabirlerini açacak, cesetlerini çıkartıp onları asacak ve daha sonra bunları yakacak. Mehdi'nin vazifesi bu. Şia'nın yüklediği vazife bu. Neden bu kadar Ömer'i sevmiyorlar? Çünkü oraları Mecusi ülkelerini fetheden, oraları efendime söyleyeyim İslam'a kazandıran Ömer'dir. Ömer'i Ebu Lu'lu el-Mecusi adlı bir ateşe tapan insan öldürmüştür. Medine'de iken namaz esnasında hançerlemiştir. Onu orada katletmiştir. Ve bu adamın Ebu Lu'lu el-Mecusi'nin bugün internete bakarak görebilirsiniz. İran'da kabri vardır, türbe haline getirmişlerdir ve oraya gidip orada bir takım ibadetlerini icra ederler. Daha sonra Ehl-i Sünnet'i katledecektir Mehdi. Ve Mehdi ile beraber çıkmayan olan Arapları kesecektir arkasından. Ve 3000 tane Kureyşli'yi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soyundan gelen insanları kabirlerinden çıkartacak, onları canlandıracak, sonra onları katledecek. Sonra Hüseyin radıyallahu anhu'yu öldürenin çocuklarını öldürecek. Peki çocukların ne haddi şeyi var? Allah-u Teala'nın Kur'an'da dediği gibi hiç kimse kimsenin günahını yüklenmez. İşte onlara göre Hüseyin'i öldürenlerin çocuklarını öldürecek. Daha sonra mutedil olan Şia var. Bugün Yemen'de Zeydiye diye dediğimiz mutedil, vasat bir Şia var. Onları öldürecek. 8. olarak 20 yaşına ulaşıp da dinini öğrenmeyen kadın erkek kimse hepsini katledecek. Yani kılıçtan başka katletmekten başka bir vazifesi olmayacak. Ve Şia'ya göre bizim elimizde bulunan Kur'an bozulmuş, tahrif edilmiş, eksik bir Kur'an. Kendisi tam olan Kur'an'la gelecek ve insanlara tam olan Kur'an'ı öğretecek. İnsanlar arasında Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın hükmüyle hükmedecek. Delil diye bir şey sormayacak. Yani bu şu demek, İslam'ı kaldıracak, neshedecek, Yahudilikle hükmedecek. Ve aynı zamanda kendisi çıkmadan önce, yani o tarihe kadar ölen Şiileri tekrar diriltecek. Böyle bir vazife yüklemişler. Peki Mehdi'nin yanında kim olacak? Çıktığı zaman Mehdi'nin yanında Müfid'in İrşad adlı kitabında rivayet ettiği gibi Mehdi ile birlikte 27 kişi Musa'nın ashabından olacak. 7 kişi Kehf ashabından olacak. Yuşa İbn-i Nun adlı peygamber olacak. Süleyman Aleyhisselam olacak. Ebu Ducane Miktat adlı sahabeler olacak. Ve onunla beraber yine başka yardımcılar ve başka idareciler olacak. Tabi bizim bu zikrettiklerimiz Şia'nın Mehdi hakkındaki inançları. Bu bilgiler onların en eski ve en güvenilir kitaplarında yer almakta. Aynı zamanda işin kötü tarafı bunları kendi imamlarına, Ehl-i Beyt imamlarına nispet etmekteler. Fakat o imamların bu tür rivayetleri söylemelerine imkan yoktur. Çünkü onlar güvenilir, salih insanlardır. Fakat Şia nedir, ne yapmıştır? Bunları onlara nispet ettirmiştir. Bu rivayetleri o imamların diliyle insanlara aktarmışlardır. Ta ki insanlar inansınlar. Şimdi özetleyecek olursak ve dersimizi bitirmemiz gerekiyor. Mehdi hakkında gelen sahih ve hasen rivayetler olduğu gibi zayıf ve uydurma rivayetler de vardır. Bunları bilmemiz gerekir. Ve bu hadisler tevatür derecesine ulaşmıştır. Yani iman etmemiz farzdır. Ve bu hadisler sabittir. Bu sabit hadisler Mehdi'nin zamanını tayin eder ve bu zamanda olacak olan olaylar hakkında bilgi verir bizlere. Ve Mehdi'nin gelmesi akide konusudur, inanç konusudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadis sahih olduğu zaman Müslüman kişinin buna inanması gerekmektedir. Ve bu Mehdi hadisleri kıyamet alametlerindendir. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın geleceğe dair, gayba dair verdiği haberlerdendir. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen herkes bu sahih ve sabit olan hadislere inanması gerekmekte. Şia'nın Mehdi inancı ise onlar da temin de zikrettiğimiz gibi asıldır, temeldir. Yani Mehdilik, akideleri, fıkıhları, siyasi işleri ve diğer işleri hepsi Mehdi'ye bağlıdır. Mehdi hadislerini kabul etmeyenler bu hadisler arasında çatışma olduğunu söylemişlerdir. Bu çatışma doğru değildir. Makul gibi gözükse bile çatışma her zaman sahih rivayetlerle zayıf rivayetler arasında vardır. Bu insanlar sahihini zayıfını ayırtmadan hadislere bakmışlar. Dolayısıyla arada çatışma olduğunu söylemişler. Mantıklı gibi gözükse dahi Doğru değildir bu çatışma. Çünkü onların çatıştırdığı rivayetler zayıf rivayetlerdir. Temin dediğimiz gibi sahih hadislerle zayıf hadisler her zaman çatışmıştır. Bir de Mehdiliği reddetme sebeplerinden bir tanesi de bu iddia ile ortaya çıkmış olan birçok insanın olduğudur. Yani birçok insan Mehdilik iddiasıyla ortaya çıkmıştır demişler. Bu birçok kargaşaya ve fitneye sebep olmuştur. Dolayısıyla Mehdilik hakkında gelen hadisler sahihtir ve sabittir görüşünü kabul etmemiştir. Şimdi bakın düşünelim bunu. Yani birileri geliyor Mehdi olduklarını söylüyor. Dolayısıyla bu kargaşaya ve fitneye sebep oluyor. Dolayısıyla biz de geliyoruz diyoruz kargaşaya ve fitneye sebep olduğundan dolayı bu hadisler sahih değildir, sabit değildir diyoruz. Bunu söylememiz doğru değil. Çünkü yani birisi gelse de dese ki yani ben peygamberim dese ki birçok yalancı peygamber çıkmıştır. Peygamber olduğunu iddia eden insanlar vardır. Bugün Nur TV, Evren Esoğlu peygamber olduğunu söylüyor Amerika'da. Nur TV'yi dinlemeyin, izlemeyin, dikkatli olun. Peygamber olduğunu söylüyor bu adam. Dolayısıyla peygamber olduğunu söyleyen, peygamber olduğunu iddia eden birçok insan var. O zaman biz diyecek miyiz? O zaman peygamberlik yoktur mu diyeceğiz? Diyebilir miyiz böyle? Yani bunu yanlış bir şekilde kullanan insanlar varsa peygamberlik müessesesini ortadan mı kaldıracağız? Eğer yani biraz daha götürecek olursak ileriye Allah-u Teala olduğunu iddia eden, Rablik iddia eden, ilahlık iddia eden ene rabbukumul ala diyordu Firavun. En yüce Rabbiniz benim diyordu. O zaman Rablik iddia edenler de olduğuna göre o zaman Allah yoktur mu diyeceğiz. Aynı şekilde Mehdi olduğunu iddia eden insanlar var. Bundan dolayı Mehdilik yok dememiz ne kadar doğru olur? Bunu size bırakıyorum. Subhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent estağfuruke ve etûbü ileyk. Soracağınız soru varsa bir dakikamız var. Hatta vaktimiz geçti ben hemen çıkıyorum.